нічної сцени між ними не було. «Ідіть, ідіть, Софійко, досить з вас для першого дня», – защепетала завідувачка із приязню, якої раніше в ній не помічалося. Виходячи з лікарні, Софія почула за спиною: «Ой, нарешті вона приїхала. Може, тепер все у них налагодиться?» Ці слова вона пропустила повз увагу, гадаючи, що це не про неї. У них із Ігорем усе гаразд. Що мало б налагоджуватися? Щодня до ресторану – це для їхнього сімейного бюджету було б уже занадто. І Софія вирішила зайти на ринок, придбати дещо на обід. Ще не усі бабусі подалися додому, тому вона швидко і дешево напакувала цілісіньку торбу овочів. «От і буде борщ», – подумала господиня. Розділ третій. Палата, яку довірили Софії, була найменшою у відділенні. Усього на 4 ліжка. Історії хвороби у бабці лежало також 4, але хворих у палаті, куди вона зазирнула попередньо, перед обходом, Софія помітила тільки 2. Ізольда Яківна, яка передавала їй палату, з погано прихованою радістю і полегшенням пролебеділа: «Ви, Софійко, самі розберетесь і усе одразу зрозумієте». Горда тим, що її мають за таку мудру, Софія переглянула історії. А тоді зайшла в палату, привіталася і сіла біля ліжка, на якому лежала маленька, сива, аж біла жінка, якій, згідно із записом в історії хвороби, було 67 років. Її бліде до прозорості обличчя із сіруватим відтінком байдуже і без усякої надії обернулася до Софії. В очах світився біль, до якого хвора вже звикла, і намагалася його терпіти мовчки і просити укол тільки тоді, коли витримати було вже понад силу. Щоб оглянути хвору, Софія підняла ковдру, і в ніс вдарив нестерпний сморід. Софія знала цей запах. Таких хворих вона бачила в онкології. Так пахне рак в стадії розпаду пухлини. Так пахне смерть. Серце аж зайшлося від жалю до цієї прозорої старої жінки, що мовчки зносила свою муку і приреченість, від жалю і від власної неспроможності щось змінити. Подумки Софія чомусь назвала хвору бабусенькою. Стало зрозуміло, чому інші жінки, що лежали у палаті, приходили тільки зранку, отримували процедури і тікали додому. Хоч це й було категорично заборонено розпорядком лікарні. Хто б витримав таке сусідство? Софія, долаючи якусь підсвідому відразу, взяла хвору за руку. Самі лише кісточки і шкіра з ниточками вен. Не так для того, щоб промацати пульс, як для того, щоб зігріти її. Таку холодну і безживну у серпневу спеку. У палату зайшла медсестра з листками призначень.